jak znów. No kto kłamie tu jak znów? Powiedz kto kłamie tu jak znów? Kto kłamie tu jak znów? Kto kłamie tu jak znów? Kto kłamie tu jak znów?